अगर हम कहें वर वो मुस्कुरा दे, अगर हम कहें वर वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, अगर खुद को भूले तो कुछ भी न भूले, कि चाहत में उनकी खुदा को भुला दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। कयामत के दीवाने कहते हैं हमसे, कयामत के दीवाने कहते हैं हमसे, चलो उनके चेहरे से पर्दा हटा दे, अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। मोड़ पर हम को सजा अगर हम दहीं वो मुस्कुरा दे, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे। अगर हम चलो जिंदगी को मुहब्बत बना दे, अगर हम कहीं।